て Fly away Fly away 体中に広がるパノラマ駆け抜けられた地球が起こって火山を爆発させる出したフリーザの秘密兵器ギニュー特戦隊 ガキどもどこだ出てこんと後悔するぞ ご飯たちに通信中を奪われ怒りに燃えるベジータがその時すでにブルマたちは隠れ家を移動していたそしてご飯は潜在パワーを引き出してもらうためクリリンと共に最長老のところへ向かうのだったブルマが危ない通信中はフリーザの手に Powodzenia, Bulmo. Co to? Co się dzieje? Nie próbuj uciekać, nie wymkniesz mi się. Poczekaj, już ja ci pokażę, co znaczy kpić ze mnie. Gdzie schowałaś kryształową kulę? Tam. Moja kryształowa kula. Tam, jest tam. Patrz, co cię czeka, jeżeli natychmiast nie odpowiesz. Przecież odpowiedziałam. Czego jeszcze ode mnie chce? Powiedziałam, że leży tam. Patrz, ślepy jesteś, czy co? To był tylko sen. Łotry. Jeżeli rzeczywiście posiadają urządzenie wskazujące położenie kryształowych kul, nie będę mógł ruszyć się z miejsca ani na sekundę. Wiadomo, że chcą zdobyć pozostałe kule. Poczekam na nich tutaj. Frezer musi szaleć ze złości. Nie może się ruszyć z miejsca, bo zniszczyłem stery jego statku. Kilka dni, zanim otrzymają nowe detektory. Do tego czasu muszę zrealizować mój plan. Jeżeli zyskam dzięki kulom życie wieczne, pokonam Frezera. Mam szansę go zwyciężyć tylko do czasu, dopóki nie będzie miał detektora. Vegeta, rozprawię się z tobą. Ciekawe, co wywołuje te wstrząsy. Są coraz silniejsze. Zginę tutaj pogrzebana żywcem. Do licha. W tym tempie będziemy strasznie długo lecieć, ale inaczej nie możemy. Gdybyśmy przyspieszyli, Vegeta z pewnością by nas namierzył. Wyczuwa przecież naszą obecność na odległość. By go pokonać, musimy być znacznie silniejsi. Myślisz, że wódz Namyczan doda mi tyle siły, że zdołam pokonać wroga? Nie jestem tego taki pewien. Nie zapominaj, że jesteś kosmicznym wojownikiem. Twoje możliwości są takie same, o ile nie większe od Vegety. Pokonasz go. Oh. Nie pójdę po nią. Będzie jej tam bardzo dobrze. Kiedy Krillan wróci, sam ją stamtąd wyciągnie. Quand Krillan reviendra, je lui dirai d'aller la chercher lui-même. Ouais, c'est ça. A jeżeli zjawi się Vegeta? Co wtedy zrobię? Jeżeli znajdzie kryształową kulę, otrzyma życie wieczne i stanie się władcą świata. Nikt go wtedy nie pokona, nawet Songo. Poza tym, w jaki sposób wskrzeszą Yamsze i całą resztę? I nigdy nie będę mogła wrócić na Ziemię. Pozostało mi tylko jedno wyjście. Wolę zaatakować te bestie i zginąć w walce, niż czekać, aż sam mnie zlikwiduje. Do pracy. Tu mamy torpedy, tu podwodne karabiny. Odwagi. Kryształowa kula. Doskonale. Teraz muszę mu ją odebrać. Uciekaj, złodzieju. Udało się. Magiczna mocy. Zjem jedną czarodziejską fasolkę. Ça va mieux. Czuję się o wiele lepiej. Mogę kontynuować trening aż do lądowania. Nie pozostało mi już zbyt wiele czasu. Muszę zwiększyć tempo. Za 2 dni postawię nogę na Namek. Widzę ją. Zejdę po nią. Nigdy nie widziałam takiej wielkiej perły. Pięknie by wyglądała na mojej szyi. Zacznijmy jednak od tej mniejszej. Mam ją. Kryształowa kula. Jest tutaj. Co to takiego? Co to ma znaczyć? Setki fałszywych kryształowych kul. Do czego one służą? Najpierw odzyskam tę prawdziwą. Szybko. Następna kapsuła. Gdzie ona jest? Nie mam jej, a byłam pewna, że włożyłam ją do kieszeni. Gdzie ona się podziała? Jest. Jestem uratowana. Niewiele brakowało. Zostaw mnie w spokoju, ty brzydki skorupiaku. Ostrzegam cię, że źle skończysz. Co mu jest? Mm. Fałszywe kryształowe kule to jego ikra. Uwaga! Patrz, co zrobiłeś. Sprytne. Ale ja chcę tylko odzyskać moją kryształową kulę, rozumiesz? Mam już dosyć. Miejmy nadzieję, że kiedyś wrócę na Ziemię. Gdzie są pozostałe kryształowe kule? Gdzie jest Vegeta? Jeżeli nam nie powiesz, nasz pan Frezer zmusi cię do mówienia. Frezer? Pójdziesz z nami. Pech prześladuje Bulmę. Ledwie umknęła Vegecie, a już wpadła w szpony okrutnego tyrana, który terroryzuje planetę Namek. ドラゴンボール Z 激突だ。